تابن کچرت دازم کر اسرو درو ڈکشی اللہ لے پ اللہ تک تقرب اسی او پ کفر مڑی لم ينفع ذلک دا فائدہ ول اللہ دا نفع ول اللہ نور کی دا ددی سرو درو قبولیت پک نشتا دا ول نہ قبلی گویا دا ایمان قیمت اے اوخو چی ایمان دونوں قیمت دے کدا چا سرنی اور ٹول دنیا رسرو درو ڈکا کے او اللہ لے پہ بدل کے اور کین اللہ وی زین قبلوم اولائک لہم عذاب علیم دے کسان اللہ عذاب درناک دے توبے نرستو ما وما لہم من ناصرین نبی دے دیر پارسوک مددگار دے توی نفر شفاعت قہری لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون مخی آیت کریمہ کے دے ذکر رکو چھے دا بعد کسانو نا اس شے نا قبلو کاغی سرزر امور کی ننے قبلو نو آیا دا مومنانو نا بس سیزو نا قبلی گی او کنا او اگر کم سیز دے چھے انسان خرچ کی چھے اگر قبول شی نو دا آئے ذکر کی لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون دا بر مانا دا احسان دا بر مانا را پا خیر کے کمال بعد علماء فرق کرے دے دا خیر او دا بر پمنس کے یو بر دے نیکی ایو خیر پدے دواڑو کے لگ فرق دے اگر فرق ادا کرے دے چی بر دے تو چی یو کسو نفع او فائدہ بل تو رسی او دا بل تو چی فائدہ رسی نہ دا قصدن رسی نہ دے ٹول کارون تا بر وی رکی گی یو تن لگی او فیدے نور تا قصدن رسوی چی دا پجولے کے دا خیر چوما نہ دے تصوی بر او خیر وی رکی گی نفع تا مطلقن نفع ارنگ چی مطلقن دے تا خیر وی رکی گی نہ بر خاص شو او خیر چکم دے اگا عام شو خیر کو آگے تم ہوئی چی دے یو سڑینا سہون چی تا دا خیر کارو شو دے نہ دے پوشوی خطا شوی دے او یو کاری دا نیکے کردے دے بل چا سرے سخو کردی دی نو پا بیر او پا خیر کے دا فرق ذکر کردے دے دا بیر زد چے دے ناغر آزی عقوق بیر دا دے زد عقوق نافرمانی او دا خیر زد چے دے اغر آزی شر شر لکا خیر و شر او بیر او عقوق دا دوار دے او بل ازداد استعمالی دی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نیل مانا رخپلا ادراک الشیء یوسیزو مندل دیتا نیل وی نیل المرام چا مقصد حاصل شی نیل وی لکی گی عطویتا تحفیتا او نیل چالا پا دلاس پا ذریعی سر سشی ورکول دیتا ہم نیل وی لکی گی لن تنالوا البر حتى تنفقوا الى ان تنفقوا مما تحبون دے کے دامن یاد تبعیض دا پار دے تک ٹول مال کو نہ خرچ کی آیا دامن دا تبیین دا پار دے امام رازی رحمت اللہ علیہ دالی کری دی چی سورت بقرہ کیوں دا بر تذکری شوی دی ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر خدل توئی لن تنال البر لن تنال البر نی مانا دارا کتا سدا مخکنی ٹول کارو نو کے چپ با کر کے ذکر ہو شو نہ ترائے پورے تاسو کامیاب دے نشے چی سو پورے حتی تنفقو مما تحبون پدے بان عمل نی شوی ددے نہ دا معلوم شولا چی دا نفقد اللہ پلار کے دایو بہترین طاعت تے خو پا دے کے بعد اللہ در دار پارا دا اعلان اعلی ترین سیزو اگر پا دے دنیا کے خرچ کے اللہ با منی عقیدہ بر برابری دا بوے چے اللہ با مالا پا دے بانے ثواب راکی بیا دا دین بعد چے تک اللہ یو مال خرچ کے نا اللہ با دے پا ابرارو کے داخلی بر ستوی لن تنال البر رو نسو کوئی ثواب دا بر رو دا نیکے ثوابونا او سو کوئی چی بر تقوا توی رکی گی اسو کوئی طاعت توی رکی گی اسو کوئی بر وی رکی گی جنت تا لن تنالو البر رام ہرگز نشی حاصل اولی تاسو کمال پنے کے کی لن تنالو البر رام هرگز تاسو نشی حاصل اولی جنتو. اے علماء والی کتاب تاسو ام دا جنت نشی حاصل اولی سو پوری چه تاسو دی دین تا نه راغ دی ستاسو کم شیخ وقت دی پیسی اون خوخی دی او جاہ اون خوخ دی دا جاہ قربانی ورکے دا پیسو قربانی ورکے او دی دین طرف تراشے مما تحبون. حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل افضل الصدقه ما تصدقت به وانت صحيح شحيح تعمل الغنى وتخشى الفقر. د ټول نه بهترین صدقه غره چې ته په داسې وخت کې چې روغ موټه او زړه دې نه غواړي چې مال خرج کما خو بیا هم دا مال د الله د رضا په بنیاد باندې خرج کړي. امام راضی رحمت الله علیه وی چخه خبردار چې دار زکاتونو سره ملګوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا زکات مال ورکول نه یادی دلتا لو خصصنا الايه بغير الزکات لکان اولا. غره خبردار چې دا په نفلی صدقات باندې حمل کا وجدارا چې په زکات کې وو قانون موجود دی اگر سړی چې کم دا حکومت د طرف ناراضي اگر دنه اوچت شی بنا لی نہ بول دے خراب شیور کی نہ باغا اچ تخری التخ مسئلہ دار پکاو ذکر کڑے دا چ بین بین شی بدے چ کم دینا غور کی درمیانہ شی چ غن ډیر اخس ورزلی ان ډیر احب وجود و علائی نو دے دے کی چ کم ذکر کی گی دے امام راضی رحمتہ اللہ علیہ خبر مطلب دا شو چ دے دے کم ذکر کی گی نو داد نفلی صدقاتو ذکر دے چ دا اللہ فلار کیگا مال چ کم دینا سو کو خرچ کوی. آیت کریمہ چکل نادر شوی دے نو مفسرین بیا لکی چی صحابہ کرام دیر مخکی شوی دی دا اللہ پلار کے خرچ کولو طرف تا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر آگے چی یا رسول اللہ آیت راگے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون زما د ټول نه زیات یو باغ وخت بے رحا نزتا تداویم چی دا ما وقف کو او دا صدقہ کم دا اللہ دا رضا را پارا او مالا دے اللہ را دے غاجر او ثواب را کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر زیاد خوشحال شو دو تاوی چستا کم دے خوخی نالتا کری دا مال خرچ کری شی پیغمبر را تاوی بخ بخ وا وا زاک مال ان رابحن دا خو ډیر قیمتي مال تا راکو او په دې آیت کریمه باندې دې عمل وکړو خو لیکن ضرورت دا مشوره در کوم چې خپلوانو باندې دا مال خرچ کا. نابو طلحه ویلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم خپلوانو باندې بس استا کوم خپلوان خوخي غیله دا مال ورکا نالړ اقارب ولا او د چې کوم تر د تر د امنو اغیله دا باغ دغه شانته ورکا. او د مسلم پر روایت کی راضی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته دا خبر وکړه نو دیو لگے دو او بعد صحابه کرام لکه حسان ابن ثابت او ابی ابن کعب رضوان اللہ علیہما اغیل بکم ډیره زیاته برخه هغه وکړه. دا چې نور صحابه چې چاته کم شیخ خوخ کار کېدو نائب راتلل او غشیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ورکو لن تنالوا البر هرگز کمال نشی حاصل ولی تاسو پنی کہ کی هرگز نشی گټری تاسو جنت حتا تنفقوا مما تحبون تر دې پوره چې خرچ کوي تاسو مما دا اغسنا تحبون چې تاسو یې خوښوي. کله انسان مال خوښ دی د مال قربانی کې جای خوښي د جا قربانی وما تنفقوا من شئن اوغا چې خرج کوي تاسو د هر سیزنا اگر چې غیر محبوب وي فإن الله بعلیم الله پای پوه دین مطلقاً ثواب خو بدل درکی. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل خباستونه ذکر کېدل د يهودانو باس د دې شروع دی دیار لسم خباست دایي دارې چې انبیاء او اولیاء باندې الزامات لګي نبی علیہ السلام بدنام کړو چې تر پیغمبرانو په تحلیل او په تحریم کې تابعدار نه مخکنو امتونو کې پیغمبرانو چې کوم سيزونه حرام کړو ناغت حرام نه غاڼي نو داغه جواب کې کل الطعام کان حلل لبنی اسرائیل سره. حافظ ابن کثیر وی چه اسرائیل اسرائیل مانا یعقوب علیہ السلام دا طول و نخوق سیزو اغا پا زان بانے بند کو او دا اللہ دا رضا را پا رہے اغا پرے خو دو او دا آئی پا شریعت کے داغے استعمال ٹکو نو گویا دے سر دا آیت دا مخ کی سر امو لگے دو لن تنال البر سر چو اگو را یعقوب علیہ السلام تا چه دا آغا کم شیر طول و نزیاد خوق ہو ناغے دا اللہ دا رضا پا بنیاد بانے قربان کو او دویم مناسبت ہو اگر دارے چھ مخی دا عیسائیانو دا عقیدو تردید شو دا عیسیٰ علیہ السلام و سلام متعلق دا ای عقیدی غلطے وے وز داوی چھ عیسیٰ علیہ السلام دے دا اللہ رب العزتو دا طرف ندالے گلے شوی پیغمبر دے او حق اگر بیان کردے دے او اے یہودیانو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ را طرف نرا لے گلے شے پیغمبر دے او حق اغا بیان کر دے اگرچہ تاسو دا عیسیٰ علیہ السلام لد الوحیت صفاتو اغا ورکڑ دی نو تاسو دا دیدہ تاریخو گو رہے دا یعقوب علیہ السلام او دا نور پیغمبرانو اغیچ چرتا خلق را بللی دی نو صرف دا اللہ رب العزت عبادت تیرا بریلی دن دا گویا بیا من وجین رد دی پا یہودیان رو باندے کلو طعام کانا حلل لی بنی اسرائیل سرا حرما دا حرمت لغوی دے پا مانا را بندولو سرا اسے بند کر دے پا خپل زان وی چھ دا یعقوب علیہ السلام عرق النساوا پا خپل بانے در لاتا دیر خطرناک ناغ دا ویلو که چر تز خشو ما نچه کم شیز اما دیر خخ خوخ ده ناغ بز پا زان بانه بند کما نا زان بانه دا اوخ وخ بنده کرده وا ناغه او عارضی وجه بانه بنده کرده وا او روز تو خلق ویلو چه گوره دا اوخ وخ بلکل حرام ده نا پا نبی علیه السلام اعتراض شروع که چه تخوه چه دا اوخ وخ خوال ٹک دی او مخ کے یعقوب علیہ السلام خودے تا حرام ویلی دی نتر مخکانو پیغمبرانو تابدار نے پا حرمت او رحل پا مسائلو کے نمونگ تا زکن منن دائی جواب کی شدا کو اسرائیل نا جوڑے شو یعقوب علیہ السلام پاگ بنیاد یو خاص وجہ ولکا عملن اگئے او شی بن کا اعتقادن نا دیتو یہ عملن بندول دا مرض دا وجه او دا دا تورات دا نازلی دولو نا مخی مخی خبره دا که تاسو دا وای چه وسم پا تورات که دا اوغ وخی بنده کرده دا نفاتو بی تورات فتلوها ان کنتم صادقین که عقیده و نظریت تاسو دای چه دا حرمت دا دیر پخان راغلی ده نبیا روڑه تورات چه غولولو چه دا غینا دا مسئله منتوازی هشی بیا دیده که تفسیر قرطبی که همه او اللبابم دا تفسیر قرطبی اقوال اغا نقل کردی دی دا انس رضی اللہ تعالی عنہ قول لے او خوی چی ما دا نبی علیہ السلام نوری دلی دی چی عرق و نساد چایی ناغد عربی گڑ پیدا کی چی اغا ندیر و غٹی اندیر ورکوٹی او دا دیدہ کم لم چی دے ندادی ویلی کی او بیار دا دری سو کے تقسیم کی ہر عورت یوئی سا پنارا بانی گوٹی ایڈر گرم دے ندے پوجہ سر بلدر ایرخو نسا دا مرض پائے کے افاقوش دا تفسیر قرطبی کم پا دے کشتا اور سر یو بلا خبریں ذکر کردے دا چی انس رضی اللہ تعالیٰ نو دا ویلی دی چی تقریباً دا سلن سیوا مریضان اگی دا نسخہ دا ایرخو نسا را پارے استعمال کردے دا اور اگی و سر اللہ پاک خکڑی دی دا چونکہ دیر کو نسا خبر ہو نہ پائے کہ دایو علاج طریقہ دا تفسیر قرطبی پا والے سرمونگا ذکر کڑا نہ جواب داشت چی اسرائیل یعقوب علیہ السلام نہ جوڑو دا غیر کو نسا مرضو دا غیر وجن وقت بند کڑی وا دا نگن چی دا حرمت حرمت شرعی دے دا غیر صرف پزان بانے بند کڑی وا کل طعام ہر قسم طعام ہر قسم طعام سے مطلب ہو اطعام کے الفلام عادی چپکم کے خبر شورو دا چوسیتا سو حرام گنے ہر غتام چوسیتا سو حرام گنے کان حلا لبنی اسرائیل و دا حلال لپار دا بنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسی مگر غا چ بن کڑے و دا حرم مانا بن کڑے و حرمنا علیہ المراضع من قبلو حرمت لغوی مگر غا چ بن کڑو یعقوب علیہ السلام على نفسی پخپل زان پیو خاص وجہ من قبل ان تنزل التورا مخی دا نازل دلو دا توراتنا ان مصدریہ مخی دا نازل دلو دا توراتنا کہ اسم تاثر تحریم قائلی ہے نورتو آیا فاتو بالتورات روڑے تورات فتلوها اولوڑے دیلرا ان کنتم سارقین کا تاثر رشتنی ہے فمن افترا علاللہ الكذبا چاچ جوڑ کا پالا دروغ من بار دالکا پس ددیر اخکا رکے دونا فولائے کام الظالمون سمرے دارا چدا کسان بئی ظالمان قل صدق اللہ ورتو آیا اللہ رشتیابی دیدی فاتبعو ملت ابراہیم حنیفا پس روان شے پا ملتو دے ابراہیم علیہ السلام چکلکو پا توحید وما کانا من المشرکین نو دا مشرکانونا تفسیر خازن لم یدعو ما اللہ اعلان آخرا چرتا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ سراب بل سوک نو رامرت کڑے دا اللہ نسیوے بل چاہتا آواز نو کڑے نسنگ تازو پا دین ابراہیمی باندے انا اول بیتن وضع للناس دا غصوار لسم خباست تلے یہودیانو چه کم شه منسوخ شو ناغه بهتر گنی او دا در رسالت پا باب دوی ما شبه هم شولا در رسالت پا باب دو شبهی دی یو شبه کل طعام کان حلن تازه که پیغمبر نمنو چه تا دا یعقوب خلافی اغای اوشی تا حرام ویلی ده تیور تا نوی دویم این نا اول بیت وضعا زمونگ قبله چه دا داستازو دا قبله نمخ که دا مداغی جواب بکی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت سرا نده یهودیان ده دویم شبه جواب شو چه نبی نے انکار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے طرف تا ومخ کو نو یهودیان پا نبوت کے تان شورو کو چه ده طول نغور کعبہ ہو بیت المقدس تے کعبہ ندا نده پکار داری چه خلق ده بیت المقدس طرف تا مخ کی ٹول نمخ کے کعبہ بیت المقدس اگی گنو نہ جواب کی چنا ان اول بیت وضع للناس دا کو کعبہ دا دی وجن دا غورا دا چنا ٹول نمخ کے اللہ رب العزت دا کعبہ دل دا قبلی قدر جا اغور کڑی وا او مخ کے ہوئے لو چی فتبعو ملت ابراہیم حنیفا نہ دا ابراہیم علیہ السلام پا شعائرو کے غٹا قبر آغا داوا چی اغا دا قبلہ دا زان پارا غورا کڑی وا نو دا بیت اللہ اہمیت ذکر کی ان اول بیت وضع للناس بکہ بے بکہ تا یعنی فی مکہ تا باب مانا رفی سرا او بکہ او مکہ دا دوار مترادف دی کہ بکہ و تاوے او کہ مکہ و تاوے دا عرب چی دی میم او با دا دوار قریب المخرج دی نو دا یو بل پدیبان استعمالی لازم بکہ او مکہ بطن مکہ ورطا بھی رکھی گی دے طول کلی نوم دے انا اول بیتن یقینا اول کور وضعا للناس چھ مقرر کرشیو دا پار دخل کو وضعا للناس جوڑ کرشیو دے دا پار دخل کو للذی خامخا دا اغا کور دے بے بکہ تا چھ اغا پا مکہ کے دے مبارکان دات حال کے چ برکت والا ور کڑے شوی دے وودن ہدایت تے پکیل العالمین دے پار دے مخلوقات دے منز رخ اگر اتخی چ کم طرف تک کعبے اگے طرف تو تو مکے نو داغیر خبر جواب شو چ اول کور دار دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا ہم اس کے پاس با ہیں وہ پاس با ہمارا اولا اول پر لغت کسے توی اگر سیس توی چ ابتداء وجود تراشی کدائے نرست دویم شی یو کنی اگے تاول وی اسمن لشیء الذی یوجد ابتداء دے تاول وی لکھی گی چ کم شی اول وجود اولری ندا اول شو کبیا ور پسی سی یی او کنی فوزع او پبنا کے اول کور پ برکت کے او پ ہدایت کے اول کور چ اللہ کم مقرر کر دے ناغا دک کا کور دے چھے پا مکہ مکرمہ کے دے دیما مجاہد دا اور روایت تے خلق اللہ البیتا اللہ چدا بیت اللہ پیدا کر دے نو دا طول زمک نے مخ کے پیدا کر دے اور پا بعضو روایت کے ارازی چی دو ذرا کالا مخ کے دنیا را پیدا کے دونے دا بیت اللہ اگا پیدا کر دے دا کعبہ چدا دا دا آدم علیہ السلام پا دمانہ کے موجود ہوا زکا چی پا طول دینونو کی منس کو وہ ضروری ہو منس پا طول دینونو کی ہو اولائک اللذین انعم اللہ علیہم من النبیین نالتا کہ سورة مریم کی چاہت را دی من ذریت آدم و ممن حملنا مع نوح نپائے کہ داوی چی دی با منزون کول سجدے بے کولے دا سجدو دا پارا قبلہ ضروری دا نا قبلے بغیر دا بیت اللہ نا بلا قبلہ اغنوا دا دین دا معلوم شو چی دا وجود پہ اعتبار سروم دا دا طول و نمخ کی اللہ رب بولی دا تو اغا جوڑا کرے دا او پا مبارکن او حدن کیوں مو ذکر دا نبی علیہ السلام نا تپوس شو برکت پا دے کہ اول نمبر ذکر دے چی اول جماعت چی وزعا للناس اغا کم جو دے نبی علیہ السلام و تو فرمائے المسجد حرام وی بیا کم یو نوی بیت المقدس وی دا دید والا پا منس کے سونا پاسے لدا وی سلویخ کالا دا تمام خلق و پدے باندے اتفاق دے چی دا بیت اللہ بانی اغا ابراہیم خلیل اللہ دے اور دا بیت المقدس بانی اغا سلیمان علیہ السلام دے فدے اتبار سرم دا کعبہ اوچتا شولکنا چی یو طرف تا ابراہیم علیہ السلام او بل طرف تو سلیمان علیہ السلام دے دا دے کم انجینئر چے وہ ناغ جبریل لے او بانی خلیل لے او دسر چے کم مددگار وغا اسماعیل علیہ السلام دا دے کعبے دا تعمیر مختلف مرحلی دی دا طول نمخ کے خدا ملائک جوڑا کرے دا دیوی دا آدم علیہ السلام نوم دو دا رکا لمخ کے جوڑا کرے دا بیا پا دغا دے کے ابراہیم علیہ السلام دا جوڑا کڑا دا او پا آغا وقت دا حتویم چے دے دا پا کے داخل و دن نو او دا دیر پار دو دروازے وے یو مشرق طرف تا او یو مغرب طرف تا بیا پا دریم نمبر باندے جرہم قبیلے چے وا ناغی دا جوڑا کڑے وا بیا پا سلورم زل باندے دا چے کلوران اشولا نہ عمالقو جوڑا کڑے وا بیا پنزم مرحلہ دا دے چوا نہ دا دا نبی علیہ السلام و سلام زمانہ وا اور نبی علیہ السلام تلا نبوت نو ملو شوے چو قریشانو لگے دل او دا بیت اللہ بیا جوڑ کو او زمون پیغمبر و سلام شریکو پدا کے جوڑا ہو لکے خو لیکن دی سرا خرچہ کا مشولا حلال خرچہ چوا نو دا حتیمیتی نلگ رابار کڑے دے تقریباً سو شفق گزے دے اگے تو حتیم وی لکھے گی ادی والا صرف یو دروازہ جوڑا کڑا مشرق طرف تا فقط دا یو دروازے والا لگا دنگ اچھتا زکا جوڑا کڑا یو وا چی بس زمونگا خو کرا چی سوک ورطا وردن نکو کو سوک تینا روباسو اختیار بمون سرائی بیا روز تو نبی علیہ السلام فرمائی لیو یا عائشہ کستا دا قوم نوے نوے دی دین طرف تا نور آگ دی نماز رو خدا غواڑی چی ما دا کعبہ اگر نوڑو لیوا ما دا زمکی سرا پیوس کڑی وا او ما دا دیر پار دو دروازی جوڑی کڑی وی دا مخ کے غنطا کی یو دا مشرقو او یو قبلی طرف تا دروازا فلیکن زدہ سی ذکر نکوم چی دا خلق بسوئی گورا نبی علیہ السلام چی دا غختل چی زماز رو دا غواڑی دیکھ بل طرف تا روایت نشتا چی زمار نا غواڑی یو خبر دا او دا پیغمبر پنیز باندے غور خبر وا لیکن دا عوامو کہ دا اختلاف دا وجنا نبی علیہ السلام دا خپل ارادہ ملتوی کرا نو خیار عالم اغم دے چیغا پر راجح و مرجو باندے پا عوامو کے اختلاف نہ پیدا کی تیو مسئلہ یو ما خو لیکن اگا دا راجح و دا مرجوح مسئلہ نو دا ابن تیمیہ رہے مولم لکلی دی پتاوا کے چیغا لپکار داری چی پا علاقہ کے اختلاف دے پوجی سر پیدا نکی نبی علیہ السلام اگا خپل ارادہ ملتوی کرا وے چی بیت اللہ سنگ دے دغه شانتی دی یی خلفای راشدین هم داسې پرې خو دو روس تو بیا عبد الله ابن زبیر چکلا دے مکی مکرمی والی جوڑ شو گورنر جوڑ شو نو پائے کے اغس تبدیلی راوس تیرا خل کو سر مشورہ کرے دا ڈیر مشورے اکڑے بے ویچ دا دو لگا بدلو را بدلو ما او بیا آخر کے پدے بانے پابندیو لگے دلا چنا بس دادا سے پریرے دا خوب ار یو باچا راجی او اغا بے رخپل چاہت مطابق جوڑی نے دا بے اولو بجوڑش ان اول بیت وضع للناس یقینا اول کور وضع للناس چ جوڑ شوی دے دا پار دا خلقو للذی خامخا غا کور دے ببکتہ چ پ مکہ کے دے مبارکان برکت والا ور کڑے شوی دے دینی نہ پکے را ثوابون بخل تخلق اخلی وہدنا ہدایت تیر العالمین دا پار دا مخلوقات فی آیات بینات پدے کے نخ واضح دی پدے کے دلیل ناخکار دی مقام ابراہیم منہا مقام ابراہیم یو داغینا مقام ابراہیم دے تکوینی فضیلت دے تو اللہ رب العزت دے لے یو تکوینی فضیلت اغور کرے دے مقام ابراہیم اگر گٹ رہا چھ ابراہیم علیہ السلام تو سلام پدے باندھ ادرے دے چکل ہے دا بیت اللہ جوڑو دے یو کوازوا او پائے کے دے ابراہیم علیہ السلام و سلام پا گٹا کے اگر قدمون مبارک ورخخ شوی دی لکا خٹا چی او پائے کے دا قدم ورخخ پا قتل اڑشی ندا سے ٹوس خم مضبوط گٹا او پائے کے قدمون بالکل خکارا دا پاغ نخو کے یو نخرا چوی چے دیر نخری پا کے آیاتم بینات ایو پا کے مقام ابراہیم دے چے پا گٹا کے چاہ دیر سخت تی پائے کہ دے یو انسان دا قدمون نخی اگا پا کمی طریقے سر آراز دا سی یو نخدارا چی سونا آجیان دی ار کال 25 لاکھ 30 لاکھ 20 لاکھ آجیان اچ کی او شیطانان ولی او ہر شیطان اگا پا وہ کانو بانی ولی او دا دا کلن دا عمل شروع دے او دا کمزے چ کمزے کے شیطانان وشتریکی گی ناغم دا سے دینا دے چگن خوڑلا جی سیلاب رازی او غکانی تختی انا دا سے زیر چگا واگان پوجی سر آغکانی چ کم دے خوا دے خواکی گی او پی اوسر کے راغلی دی چلے چاہ آج کبلی گی ندا آغکانی پورتکی گی او دا دے کے دا آغی بدقسمت خلق و کانی دی چی دائی آج نرے کبول شوی ندا پاکے بلی او نخرا دا دے پائے نخو کہ یو نخم مبصرین دام ذکر کی چھ مارغان کل الوزی نو دا کعبے دا پاس دین الوزی دا غزین با آخواکی گی دے خواکی گی او دام مبصرین ذکر کی چھ پا دا غزے کے مثلا اسے ہمی یا پا دا غزے کے سپی وغیرہ ہمی ناغیم چاہتا تکلیف نہ رسی او پا دے کے امن دا بنیادی طریقے سر موجود دے خپائیدار ابراہیم علیہ السلام دعا اختے و رب جعل هذا البلد آمنا اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا او چی چا دیتا پا غلط نظر کتلی دے کعبیتا لکاو گورا غا ابراہ چرا غلو اتیان و سرو نسنگے تبا کرو غا خلقو نو گویا دا طول چرا جبا کے دیتا بھی دکی گی چی آیاتم بینات دا کعبے ڈیر نمون دی یو نمی خو کعبرا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام کعب ارتفاع تبی لکی گی اچت والی تا کعب گٹے تم وہی زکا دا لگا اچت ہی دا سے بالغ جنے داغے پی سنوبان اطلاق چکل کی پیغل جنے چی ناغے تو لکھی گی کواعب کواعب اطرابا کعب دغ مانا پکیرا عتیق ثم محلها الى البيت العتیق دا ڈیر پخانے کور دے اس منگو جل آسمان اور عظمت کے پیدائش نمک کے اللہ رب العزت دا جو کڑو او یا عتیق پا دے مانا چھ سوک دا دے ملاقات کی او التزی اللہ رب العزت بے دا اور نازادی او نجات بولور کی درین دے تا المسجد الحرام امی لکی گی سبحان اللذی اسرا بعبدہم لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصام نبی علیہ السلام پا خپل خطبہ کی فرمائلو دا مکی دا فتح پا موقع باندے الا ان اللہ حرم مکتا یوم خلق السماوات والارض فی حرام بحرمت اللہ الى یوم القیامت لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاؤها ولا تلتقط لقطتها. نبی علیہ السلام وی شدیل تر قیامت پوری داسی و عزت تا چی سوک دا دے ونا نشی کٹ پولے دا دے گیا نشی کٹ پولے کال تر چانا سا پریوزی نوم بے نا رو چتے آنکا پا دے نیتی رو چتے چی کم دے کی مستودع جوڑ دے حلتے و رسوم یا کس چی تم علوم کم جلے چانا وردے در دے خورو پا دے نیت چی دماشی دا دے اجازت پا کنشتا بل ولا برکت اللہ ورکڑ دے مبارکان برکت تا ہوئی زیادت تا ہوئی بارک اللہ لکا اللہ رستا خیر سوا کی او مون پا مانزکی وائی و تبارک اسمک مفسرین ہوئی چھے دا دے نسبت با صرف اللہ تک ہے برکت ورکون کے یو دا اللہ پاک ذات تے تبارک اسم ربکا ذل جلال والاکرام دے نور تب مبارک وے لکا دے کہ مبارک نہ دے مبارکن برکت والا ورکڑے شوے دے دا برکت دو مانا دا ثبوت الخیر دا برکت دو مانے اصل کے راضی یو دا برکت مانا دا النمو والتزاید پیوسیس کے سیوا والے لکشی یو پائے کے دلال اللہ پاک زیادت راولی نا برکتی بکے پیدا کو دوے مانا دارا البقا والدوام چپائے کے امیشگری پاتی کی دیر وقت دے دا دو معنی دی دا برکت او پا ہر مانا سرا دے بیت اللہ لبرکت ورکڑ شوے دے کدا برکت دا مانا اوکو نمو او تزایدو نا پا دے کے برکت پا دیر ویتے بالاتو سرا دے ال تا چی طاعات کے نا ثواب دیر زیاد چی نبی علیہ السلام فرمائیلو پا دی جماعت کے چی سوک منس کی نیو پا زرو دل بزا اجر و ثواب ورکوما او دا حج مبارک نبی علیہ السلام فرمائیلو من حج حاز البیت چی چار بیت اللہ حجو کو او پوچھا ویرے او نکڑلا دا فسک کارونے او نکڑلا دے چی رازین دا گناہون نبا دا سے پاکی لکا چی دا مور نوز پیدائی او حدیث کی رازی الحج المبرور لیس له جزان الا الجنہ دا قبول شوی حجو صرف جنت بدل دا یعنی جنت تبزی او بل پکی دام برکت تے کنا حال تا گورا یجبا الیہ سمراتو کل شعر رزق من لدنہ دیر میوے او پکی موجودی دا ہر وطن میوہ بالتا موجودی دا خود دا برکت اگڑن بنے مانا پکی را او کرا دووے چھ دوامو نا دوام پکی ہم دے چھ گورن چر تبات بیت اللہ خالی نشی سوک با تواف کی سوک با رکو کی سوک با سجدہ کی او دشپی او دورہ دے دا عمل بجاری وی دشپی دولت بجے کلر شے نتب آگا خوشی ونمو میں نو گویا دوام دے ہمیش گری دا پکے نو دا برکت دوارا مانے چکموی تاغ اعتبار سر پکے زیادہ تو اگر آگل دے بل دائے ذکر کی خصوصیت ومن دخلہو کان آمنا حنفی مسلک کے چکم کس کتلومو کی اوغا اتختے دو والتے پناہ واغستلا نزتا بس وینا مجبورے کا چھ بار روزی خراس کا کے بن کا نہ بار بے وجنے دن نہ بے نوجنے چھ بارے قتل کڑی اوز غلی دلی تختی دلی دیل پارا چھ دا بچم نو ومن دخلہو کان آمنا ادام دا دے یو خصوصیت تے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا چھ دے چا طاقتی من استطاع الیہ سبیلا چھ دے چا طاقتی نہ اغبان لے حج اغا فرض دے طاقت سا مطلب چھ الت رسی بیا رازی دا کورم گزارا کی گی اور دے پتلے رات لیشی خرچہ و سردو نہیں دے دے کہ یو مسئلہ ذکر کرے دا یو خود معلم الحجاج کے امشتا اور دے تفسیر مظہریم دلتا ذکر کرے دا زمیدار و ببارک دا زمیدار اکثر چیز دی حج لنزی او دیوی چی من غریبانان نیزده که من سر نقد پیسی نشتا. نا تفسیر مذهبی که پدیده که دالی کلی دی که یو کسی او دیر از مکی او که دیر آغی از مکی نسا خرسکی نا دا پات از مکا چی دا پا دیر دا گزارا سمرا پای کسو گزران که دا نقصان نرازی نا پا داسی زبیدار بانه ام حج پرز دے دے پا معلم الحجاج کم لکلی دی او دا تفسیر مظہری کم دی پا بانو پا معمولی بانو باندی دا حج نرستو قیدل نری پکار مبصرین دے دے رسعیر ابن جبیر قول نقل کردے دے کہ دماغ گاوانڈے مرشی او مالدارو او اجل نیتلی نکہ اعلانوشی چی جنازہ تیار دا نظر نظم جنازے دا زبر دا سے گاوانڈی خپل گاوانڈے رے کاغا جنازے لدو نظم زکر چی دے سرد طاقت نمان استطائی لے سبیلا سرد طاقت نمان دے ورگلے فی آیاتم بیناتن پدے کے دلیلو ناخکار دی پدے کے نخ نخانے اخکار دی یو داغے نام قام ابراہیم دے ومن دخلو کانا منا سوک چی وردن نشا دیتاوی و پامن دادرین فضیلت شو من دخلو سلورم وللہ علی الناس حج البیت او خاص اللہ لرشت دے پدے خلق باندے حج البیت قص کول بیت اللہ من استطاع دا بدل دا الناسنا طول خلق لنا فاغچا من استطاع الی سبیلا پاچا باندے چو وصل ری الی دیتا سبیلا دلارے چر چا وس کی گی چی التا ارسی تلو راتلو دا دے خرچا و سرے کوری گزارت سمیں نپا باندے وللہ علی الناس دا حج کول فرض دی ومن کا پرا چاچ انکار کو دا حج دا فرضیت نا فإن الله غني عن العالمين مد الله اس ضرر و نقصان نشتا اللہ بے حاجت رے دا مخلوقات نام شبہات لریشو سوار لسو اس پمنس کے لگ زجر ذکر کی دا آل کتاب را پارا قل یا آل الکتاب ہوا ہے کتاب یانو لم تکفرون بآیات اللہ ولے انکار کوے تاسو دا اللہ دا آیاتنا اللہ مالوسی کی چہ دا آیات اللہ نا مطلب پدی دے کہ مطلق دلائل لی چھے کم دلائل دلالت کی در ربیع علیہ السلام پا نبوت او پر رسالت باندے پائے کہ یو دا حج خبرہم دا نمخ کے سر بھی مناسبتوں میں دا آلی کتاب چری مخ کے منگا ویرو دی کہ دو کارو نا دی یو پا کے دولال لے بل پا کے ادلال لے یو خپلا گمراہان دی اور نورم گمراہے طرف ترابری لیما تک فرونا دولال اور یار الکتاب لیما تسدونا دا ردید ادلال ذکر دے اے کتاب یانو لیما تکفرون بآیات اللہ ولی تاسو کفر کوئے دا اللہ پایاتنو واللہ شہیدن اللہ خبر دے مانے دا کفر نشتا کنا اللہ خبر دے اللہ ما تعملون دا اینا چی تاسو کوئے پائے باننے چی تاسو کوئے قل دیم زجر دپار دا ادلال یا آلال کتاب اے کتاب یانو لیما تصدون عن سبیل اللہ ولی بندوئے عن سبیل اللہ دا اللہ دلارے نام من اغ چال رام آمنا چیمان راوڑ دے تبغونا آئے وجا پدا سے حال کے چطلب کوئے تاسو پائے کی کگلیج ستاسو کار اعراض عن الحق دے پدے یہ ختم کرلا لا پینزل اس خباستو نے برابر شو پدے یہودیانو کے داغ قلی آل الكتاب نمونگا خبر شو روکڑے وا چی پینزل اس خباستو نے دردی دی نپائے کے اخری خباست اغدار ہوا تو چی دیخ پلوں گمرا دی انورم گمراہ طرف تا رابری وم اللہ بغافر نمات وانتم شہدا او حال دارے چتاسو عالمانم یہ وم اللہ بغافر نمات عملون او ندے اللہ سنا خبر آمات عملون دائن چتاسو کوئے یا ایو اللذین آمنو ان تطیعو فریقا من اللذین اوت الكتاب مومنان راوی خوی شبہات ختم شو وستاسو سبانا پاتے نشوا اتباع الرسول طرف تا ترغیب ورکوی دا دے دے نرستو دا دے دے نپس شعبی ذکر کی اول شعبہ دا استقلال یعنی شبہات و توجہ مور کوا دویم شعبہ دا تقوی یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ دا دو شعبی بنیادی ذکر کی استقلال او تقوی یا ایو اللذین آمنوا اے مومنانو ان تطیعوا فریقا من اللذین اوتوا الکتاب کومن لتاسو دے ویڈلی دائے کسانو ناچ ورکڑ شوی دیتا کتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین اوبا گردوی تاسو لرا پس ایمان رڑلستاسو نا کافران یا اعتقادنو او یا عملن وکیفا تکفرونا دبل زجرو او سنگا کفر کوی تاسو کفر بسنگ روائی ستاسو دا پارا دا کفر نموانع موجود دی اول مانع وانتم تطلع علیکم آیات اللہ او تاسو چے لستیشی پتاسو بانے دا اللہ آیاتونا دا اللہ آیاتونا پتاسو بانے لستیشی او پاغی آیاتونو کے دا توحید و دا نبوت مسئلہ دا مفسرین ہوئی نا دا کفر نخو مانع موجود دے دوے مانع وفیکم رسولوہم او پتاسو کے داقا و پیغمبر دے قرآن موجود دے او پیغمبر موجود دے نو کیف تکفرونا زیر ابن ارقم ہوئی خام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم خطیبا نبی علیہ السلام یہ عورت ادرے دو تقریر شورو کو فحمد اللہ واسنا علی دا اللہ حمدنا و تعریفنا اقرال بیویل اما بعد ایو الناس انما انا بشر یوشکو ان یاتینی رسول ربی زگر یو انسان یما نور نیما انسان یما کی دیشی جمالا درب استاد راشی او زو قبولتیاو کم لڑشم خوکزم نوینی تارکن فیکم استقالین دوا قیمتی سیزون تاسو تپریدم اول دا اللہ کتاب فی الہدا والنور پدے کے دایت تے او نور فتمسکو بی کتاب اللہ دا اللہ کتاب راٹین کے وخضو بی عمل پہ اوکے او دویم اہل بیت دا اہل بیت مبارکم زتاسو تا یو وسیعت پریدم وانتم تطلع علیکم آیات اللہ ڈن بنے او وفیکم رسولہ دا پدویم نمبر باندے خو مفسرین داوی چہ دا وفیکم رسولہ چہ وہ دا پا اغا وقت خبر وا چہ نبی علیہ السلام اغا موجود وو دا قتادہ قول لے دے آیت کے علماء ذکر اکڑے دے چہ دو سی زنے ذکر کرلو خو اما نبی اللہ فقد مزا نبی خو وفات شوے دے اور دا اللہ کتاب وسم موجود دے نہ دا نبی سنت اتباع دا دانا چی وفیکم رسول اس بریلی وی چیر پیغمبر کو حاضر ناظر دے وسم پتا تو کہ پیغمبر تو اس نے آدھی ومن یعتصم باللہ فقد ہدیا الی صراط مستقیم او اگا چاچ منگولے دا اللہ پا دینو لگاو لے باللہ بدین اللہ چاچ منگولے دا اللہ پا دینو لگو لے استقلال پا کر آگے پا ایمان بانے کلک شو فقد ہدیا الی صراط مستقیم دے او رسول شو الی صراط مستقیم اگے نیغی لارتا اللہ مالوسی اگا دا زہری پا والا سر یو نقل کردے دے چھ داود علیہ السلام تا دا وحی شے ہوا چھ کم بندہ ذرا ٹنکڑما او مخلوق پرے خودو نہ کدا ٹول مخلوق داغ خلاف شی او سوت چل جوڑی نہ دے باز بچکو ماں مخرج بولا گورما او کم بندہ چھ مخلوق راٹنگ کا زی پرے خودلما نہ دک شانتے بے پریشان کم او دد خفو دلان دی دا کم از مکہ چی دا دعوت نہ تختو ماں ومن یعتصم باللہ فقد ہدیا الی صراط مستقیم دے او رسول شو الی صراط مستقیم نیغ لارتا دا اعتصام دا دیخ پل مانا دا الامتناع او الاستمساک او دا بدین اللہ مانا چی موکڑا ومن یعتصم بدین اللہ دا مانا اللباب کی مفسر اغکڑی دا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته دا دے دینا ایسا بدل اشفلا پنزلس خباستون ختم شو خلاصہ دا راتلون کو آیتنو دا تاسیس الجماعت اصول ذکر کی دا مسلمانانو چے کم جماعت تے دا جماعت پا کم اصول بانے بجوڑی گی نو دا غیر پارا پنزو اصول ذکر کی گی اول اصل دارے چے دا ہر کس عقیدہ با اغا صحیح وی مومن وی موحد وی دا اول اصل دے تو مسلمانانو جماعت چ جوڑے نو داغے اول اصل دارے چ ایمان بپکی کہ مومن نی دے سرنا اسلام پکی نی دار مسلمانانو جماعت نرے جماعت جوڑ دے شیعہ پکے دے اور یا پکے بریلے دے چاہ پیغمبر تا حاضر ناظر ہوئی مختار کل منی علم غیب والا ثابت تھی دا کفری کی دی دی یا شیعگان صحابہ کرام تا کافر ہوئی دا قرآن نہ منی نورم ڈیر داغی خراب ہے کی دی دی دار مسلمانان جماعت بنی دا خڑوں بے اصل قرآن ذکر کی شیعہ کی دو دو اگی برابری ایمان خو پکی مسلمان لکھو اسلام پکار دے مومن لکھو ایمان پکار دے یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دویم دا چی داغی قانون با قرآنی فیصلہ با قرآن کی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. درے مسل دا چی دی کم ارکان دی اغب فعالی او دا دے ارکان فریض بدائی ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر. سلورم انفاق با دی دیر زیاد کی خرچے بڑی رکی دون چی دا با دی کاری وما تفعلو من خیر دے سلور سیزن سر جماعت جوڑ شا چی معلوم خرچ کی قرآن دستور جو کڑی ہر رکن عقیدہ راغ برابری او بل توم دا حکم کی دا نیکو اور بدون بندی. خدا جماعت چی کد جوڑ شی نو کوشش بکے چی دا جماعت دل سو خراب نکی دا حفاظت اصل بیرست ذکر کی یا ایو الذین آمنو پینزم لا تتخیزو بطانتا من دونکم او پا دے کے با لس صفتوں ذکر کی چھو گو رستارا دشمنان چیدی پا دے کے لس خرابے دی اتا بیا آغی پورین خطے دا این ازان جدا کا او ختمی وے پا دے چھ صبر او تقوی کا چرتا پتا کے راغ للا لا یدر رکم کیدہم شیعہ دا جی دا چلونا اس کی مونہ تالا اس نقصان نشی در کولے دا غیر پارا و بیا دا بدر دا احدو غزاگان شروع کی دا بدر دا احدو چھو گو را وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا یاتوکم من فورہم ھذا چھ چا کے صبر و تقوی ونا اللہ و سر مدد کرو اور کم دے کے چھ معمولی اتباع اور رسول کے لگ کمیر آغل و اجتحادی نو گٹل جنگ اغا پشکس سر بدل شوے دے اندر دے ذکر بکی بیا و پمنس کے دا احد تفصیلی تذکرہ کی او دا احد دا شکست اسباب بذکر کی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته اے مومنانو یرکو اے دا اللہ نا سنگ چی دا اللہ سر یرکو المناسب دی سنگ چی دا اللہ نا یرکو المناسب دی حق تقاته سو مطلبو یو دا ان یطوا فلا یعصا دا اللہ بمنی نافرمانی بینکے اللہ بار وقت یاد ساتی رے بینا دا اللہ دا نعمتوں با شکریہ ادا کے نا شکری بنا کے دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی او بل دا چی دا اللہ پلار کے بے جہاد کے سنگ چر جہاد کولو حق دے دا حق تقوارا بعد مفسرین دا ویری دی چی دا آیت منسوخ دے ففتقوا اللہ مستطعتم سرا لیکن دا خبر اڈے رکھو لینا دا زکا چی حق تقاتہی دا پارا فتق اللہ مستطاعتم بیان واقع شوے دے دا اللہ نا او یرے گا خو پورا یرہ خو یسوک دا اللہ چک سنگا حق دے گا یرہ پدان کی نیچے پیدا کولے نور پسے ہوئے چی رستو فتق اللہ مستطاعتم چی سو نستاوسی دا غی مطابق یرہ کوا نو گویا دا ناسخ مجوڑا وا بلکہ دا بیان شد آغیر پارا دا غیر پارا غایہ ذکر کرلا دا حق تقاتی سو مستطعتم چی سو نستا وسرسی یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ اے مومنانو یرکو اے دا اللہنا حق تقاتی سنگا چی دا اللہنا یرکو المناسب دی ولا تموتن الا وانتم مسلمون او مرد رانشی تاسو تا مگر پدا سے حال کے چی اے تاسو موحدین تفسیر جلالین مانا دا وانتم موحدون مگر چی اے تاسو موحدین دا تقوی اور دا دوام تقوی حکم شو یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ تقوی شو ولا تموتن الا وانتم مسلمون دوام تقوی شو علامہ علوسی دل تلکی چستازو پوز لونو کے با اخلاصی او کم کار چکے نہ پائے کہ بدا اللہ نہ سوا دا بلچا شرکت نی. ولا تموتن الا وانتم مسلمون دے دے کے دا بعد محققین پنیزو روح المانے کے دادی چھ دا دین اعمال نہ دی مراد. اسلام کو اکثر اطلاق پا اعمال بانی کی گی دے دے وانتم مسلمون دا دین اعمال نہ دی مراد دا دین ایمان قلبی مراد دے. ذکر و تفسیر جلالین کی تین تعبیر کر دے پا موحدون سرا دا زڑو ایمان وجہ دارا چھ دا مرک پا وقت کے دے انسان نا اعمال صدور تا خونشی دات لے چھ کل دے مرکی گی نا دے خوص عمل نیشو کولے وی دا وجہ را اللہ مالوسی وی چھ دا جنازی منس کلمونگا کون پائے کے داری اللہم من احییتہو مننا فا احیی علی الاسلام چھ سو پوری جوان دے دے نا دے اسلام پا اسلام دے دے جواندی جی. یعنی اعمال پا اغا وقت کی گی چھ انسان جواندی جی. ومن امتہ مننا فامتہ علی الایمان یا ومن توفیتہ مننا فتوفہ علی الایمان. دا وفات سر ایمان او دا جوان سر اسلام ذکر کو دا دغی نکتے پا بنا باندے چھ سڑے مرشی نبیا رستو دا اسلام کارونا نشی کولے اگر بیا تالا دواو غاڑی اگر ایل تک جکم دین منزن کی نور صدی کی دا بیا ختم شو اللہ من احییت و مننا فا احیی الاسلام. اور دا خبرا پا شرع وقایہ کے امشتا جنائز باباس کے چھ دا دیرا شی ناغم دالی کری چھ دا اسلام تعلق دا اعمال سر دے نچے کل انسان مرشن عمل ختم شو اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله. واعتصموا بحبل اللہ جميعا منگولی لگوئے دا اللہ پر سے باندے جمیان دا سے حال کے چھے ٹولیے ٹول را جمشے اور پا قرآن باندے منگولی کلکے کے دیتا بھی تعلیف قلبی چھے دا ہر یو تن زڑو دا بل سر لگی دلی اتفاق و اتحاد پا کراغ دی. دا حبل اللہ نسم مراد دے نسی سنت سر دا عبداللہ ابن مسعود نرا خبر ثابت را اور ابو سعید خدری تنہو نومو چید دین مراد قرآن دے. هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض دا یو رسیر چی اللہ را برین خطر آدوانند کردی دا نا پا قرآن بانی منگولی اولا گوا حسن سی بوئی چید بحبل اللہ نا مطلب طاعت اللہ دے چاویدی دی چید دین مراد اسلام دے چاویری دی جدا دینا مراد اوامر دی طول یو بل سر نزدی نزدی دی چکلے تا قرآن کریم سر تعبیر تے نو کے ندا طول خبر پکر آلے. ہر یو تنوی چیر اتحاد و اتفاق پکار رہے چا دا نزدی دی چی اختلاف خشیر رہے خو لیکن یو وی چی تا زماو منن اتفاق برا دی بلوی تا زماو منن اتفاق برا دی نوی چی ندا اید پارا شی چی دے اگا حبل اللہ رہے طول تا بداوی چی دا قرآن کریم دا با دا مون پا منس کیا پا دے با پیسے لکو نوز با اتفاق و اتحاد راش کہ یو کس پا کہ دسر نا قرآن نمن نا خود بار ہوا تا او قرآن نمن نا پا قرآن با منگولی سک لگی کی نا اول خدا چی اگا خو قرآن کریم منی او بیا دا منی چی او اول ماخذ زمال پار قرآن کریم دے بیا که رستو لگ اختلاف راضی اگا پا فهم دا قرآن کے راضی بس دا غیم پیسل آسانا دا لیکن بنیاد دار ہے چہ دا اللہ پا کتاب بیو کیو. ولا تفرقو او جدا کے گئے ماں تفرقے میں پیدا کوئے ولا تفرقو کم حق چہ تاسو سر دے او حکم دا توش چہ واعتصمو بحبل اللہ دا غینا آخوا دے خوا کے گئے ماں تس نس کے گئے ماں ولا تفرقو دا آیت کریمہ بعد خلق پا دے اختلافی فرعی مسئلوں کے ذکر کی چیرہ ولا تفرقو دا اختلاف ننے پکار دا تاسولے اختلاف شروع کردے دے تور اللہ پکار دا لی چی قرآن من اب بعد امیان بگل آدھا سے ہو چیرہ قرآن یو دے رسول یو دے نا دا اختلاف دا سو وجہ ندے نا اختلاف دا دے وجہ ندے چی دو خبروں کے فرق دے یو قرآن منلی دویم دا قرآن منلی یو رسول منلی دویم دا رسول منلی ک کسو قرآن منی او دا قرآن منی او رسول منی او دا رسول منی نے اختلاف ختمی گی. اکاذ پخلوی چ قرآن او رسول منما او راضی ورتنا نہ قرآن کریم آیت لراضی اور نہ نبی حدیث و سنت لراضی نہ دا سے ایسے پخلوی چ منم نہ اختلاف بخود راضی. دے دے تفسیر قرطبی کے دادی لیس فیہ دلیل علی تحریم الاختلاف فی الفروع, آیت کے پدے دلیل نشتا چھ فرعی مسائلوں کے اختلاف دا حرام دے. فإن ذلک لیس اختلافا, دا اختلاف نہ دے, اختلاف اغیر تو ہوئی چھ پاغیر سر اعتلاف ختم شی, رورولی ختم شی, جوڑک ختم شی, او اجتہادی مسائل سر کہ اختلاف پدے کے راوم شی نے اختلاف نہ باوجود ہو اعتلاف ہوئی. صحابہ کرام تو گورا اگی یوبل سر رسول مینا محبت ساتو آئے کہ چکم مجتہدین یوبل سر فرعی مسئلہ کے اختلاف ہو دا سے احمد مجتہدین تو گورا دا ہر مجتہد دبل مجتہد سر رسول مینا دا آئے کہ کوئی اختلاف نہ درا گلے یا راغی مقلدین تو گورا چکم دا امام ابو حنیفہ مقلدین دی اگی امام شافی مقلدین تو خوبد نہ ہوئی چکم دا امام شافی مقلدین دی اگر امام احمد رحمت اللہ علیہ مقلدین تو خوبد نہ ہوئی. دا ٹول زمون گرونا دی حنابل ام زمون گرونا دی شوافع ام زمون گرونا دی مالکیان ام زمون گرونا دی اوحنا پخپلو کی مرونا دی مون خواگا یادو چی وی چی دا ٹول ٹک ندی اصلو روارا او زچ سویا من دغا خبر سیدہ او ما که کر اجتحاد صلاحیت نشتا ہوں زت پخپل دا مسئلے ٹول رو باس ہما نہ دک سڑی سر زمون خبر دا کہ اوتن وی چیز مجتہد یما واقعی مجتہدی او پہ امتحان کی پورا خطا چھ واقعی اگر مجتہد دے نہ ٹھیک دے صحیح دا خو لیکن چی اگر کہ دے اجتہاد صلاحیت نشتا آسے ہم دے چا منی بغیر دا منو نکار نکی گنے چی دا وہ سنی ملا منی نہ دا خیر القرون دا مجتہد دے ہم منی نہ تفسیر قرطبی کی دی ولیس فی دلیل علی تحریم الاختلاف فی الفروع او وجہ ولدا ذکر کر دے وما زالت الصحابۃ یختلفون فی احکام الحوادث صحابہ کرام و بدک اختلاف کو فرعی مسائل کے اور قرآن کے داری چ رحما بینہم یو بل سر خط تعلق رحم معاملے وا دا خبر علامہ علوسی ذکر کرے گا ثم ان هذا الاختلاف دا اختلاف چ اللہ دا دے مذمت کی محمول دا محمول لے پا اگے اختلاف چ ہے تے اختلاف دا اصول ہوئی اصولی مسئلوں کے چ اختلاف راضی دون الفروع فرعی مسئلے نے یادی ولا تفرقوا قرآن یوزے ذکر کی ولا تتبعوا السبل لا رکس مزے نہ التدا السبل مانو مفسرین بدعات کی او سر دوم لچ فتفرق بكم عن سبیلی تب دنی غلار نے جدا کی گے نو کبیا مغنی غلار ترازی نہ دغه اختلاف کو اختلاف نہ رے دے دغه وسعت وی لکی ولا تفرقوا او تسنس کی گے ما دا ممنوع عمل شو یو محمود عمل شو ایو ممنوع عمل شو محمود عمل دا شو چو واعتصمو بحبل اللہ جميعا او مذموع عمل دا شو چو ولا تفرقو اختلاف پتاسو کرانش واذکرو نعمت اللہ علیکم نعمت دنیاوی اگر ذکر کی واذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کہ دا اللہ نعمت پتاسو باندیم اس کنتم اعداءن اول انعام کله چې وی تاسو دشمنان د اسلام نمخ کې چې کله مسلمانان نوې دای نمخ کې تاسو یو بل سره دشمنی کوله فالفا بین قلوبکم نو جوړخت راوست